राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम से मतलब कृपा में आड़ कैसे लग जाती है आती हुई कृपा में आड़। कृपा का भरोसा नहीं रहना कृपा का भरोसा रहे तो अपन बुद्धि क्यों लगा रहे। जैसे कोई रोगी है और कोई वैद्य डॉक्टर दवाई देता है तो पूछे इस दवाई में क्या है तो क्योंकि तुम्हें ले लोगे नहीं नहीं बताओ क्या क्या है इसमें कि इसमें ये चीज है ऊंट है सूट है काली मिर्च है पीपल है दालचीनी है जावित्री है जायफल है ये है तो इसमें थोड़ा गुण मिला दे बना रेत मिला दे और राख मिला दे हम देते हैं तुम लेते हसी की गुण मिला दे तो वह तो विश्वास है क्या भगवान की कृपा पर माने में कैसे ऐसा भी हो गया भगवान यूँ कर दे ठीक है यूँ जा ठीक है थोड़ा गुण मिला देना थोड़ा खराब हो जाएगी ठीक नहीं कि सच मिट्टी हो जाए तुम बैद सुधार लेते हो तुम गुण क्यों मिलाते हो उस पर भरोसा आएगा ये ऐसे अपने बुद्धि लगाते हो भगवान के ऊपर भरोसा कर अब साथ में लगा दे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाना चाहिए ऐसा हो जाना चाहिए तो क्या तोड़ा जो होगा कृपा से कुछ नहीं होगा कृपा की आड़ लगा दी समझे कैसे लगाई आज बात पूछिए ना अपने मन की बात करने से कृपा पर आड़ कैसे लगी ऐसे लगी अब बोलो इसमें शंका करो नहीं लगी हुई तो और बताओ मतलब चिंता चिंता वो इसलिए करता वो अपने ऊपर मतलब उसको एक मतलब तो चिंता होती है कि देखो मैं मेरी गलती से ये हो रहा है तो फिर नहीं तो गलती न करे ये मालूम हो जाए कि मेरी गलती से गड़बड़ी हुई फिर अपनी गलती करे आदमी चलता है चलते हुए घर में बैठा तो ठोकर लगी लोटे के ठोकर लगी अरे कहाँ रख दिया बीच में या तो कहाँ रख दिया फिर वहीं रख दिया फिर दोबारा वहीं रख दिया फिर ठोकर लगी कहाँ ठोकर लगी कहाँ रख दिया तो कहा तो तू जैसा कहा लोटा ठीक रखो पर वही ठोकर लगी फिर वो सही थोड़ी देर में जाए मिश्री में लागी किसी में लग कैसे करा जाए किसी में लग गई फिर दो बार दो तीन दिन बाद फिर लग गई क्या है ऐसा कैसा हो जाएगी और दरवाजा तो कैसे गया बस है जैसा है तू कैसा आदमी है तू बार बार मत हो रही चेतना नहीं रात किसने बसरा बांधा जो 10 बार मेरे को बांधना पड़ा कि किसने गलती करी रात तो 10 बार बांधा तो 9 बार तो बस सही करी किसी रुझ गई कैसे पैसा बन जाता है तो बार बार खुल गया मेरा बाबा बार बार तो गलती कैसी हुई है बारहवें से एक बार हुई नौ बार तो आपकी हुई कैसे किसने गलती हुई दस बार बांधना पड़ा मेरे को उसमें बुद्धि और स्वभाव उसका ऐसा ही है कि बार बार गलती करता है। हाँ तो यही बात पास यही है अपने लोगों में खास बात यही है सुनते हैं वो नहीं मानते बीच में कुछ मन की लगा देते हैं फिर वही गलती करते फिर वही गलती करते वो बुद्धि को ठीक कर उसके हाथ में है क्या बुद्धि को अपने ठीक कर ले दोबारा गलती नहीं हो उससे हाँ बल तो ठीक हो जाए उपाय नहीं गलती गलती नहीं करना उपाय क्या है उपाय में उपाय क्या होता है गलती नहीं करना ये उपाय नहीं क्या करोगे दवाई लेगे कोई किसी के वचन सुनोगे कोई विश्वास करोगे कोई ग्रंथ पढ़ोगे क्या होगा गलती नहीं करना होगा और कुछ कैसे नहीं होगा कोई दवाई खा लो तो नहीं होगा कोई पुस्तक पढ़ लो तो नहीं होगा कोई सत्संग सुन लो तो नहीं होगा आप गलती नहीं करोगे तो होगा इसको नहीं होगा कोई उपाय है ही नहीं इसको उपाय सीधा ही है गलती नहीं करनी ऐसा नहीं बुद्धि किसी को अच्छी रहते किसी भगवान थोड़ी किसी को मंद बुद्धि देते किसी को तेज बुद्धि देते इसमें फर्क नहीं है बुद्धि तो तेज होती है कम होती है ये बिल्कुल है परंतु बुद्धि में ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है शुद्धि की जरूरत है शुद्धि क्या जो समझ लिया है उस बात को छोड़े नहीं बिल्कुल बहुत मामूली बुद्धि वाले को तत्व ज्ञान हो जाए जज बढ़ जाए बड़े भारी बुद्धिमान हो जाए पर तत्व ज्ञान नहीं हो सकता परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती व्यवहार में तेज हो जाएगा जज हो गया वकील हो गया वैसे हो जाएगा व्यवहार में भी बार बार गलती करे बुद्धि की मंदता ही है हाँ तो बच्चे बुद्धि की मंदता नहीं विश्वास की मंदता है सावधानी की मंदता है बुद्धि की मंदता नहीं है सावधानी की मंदता है बुद्धि मंद होना दोष नहीं है नियत जिसकी खराब है ठीक रास्ते पर नहीं चलता बार बार भूल करता है ये खुद की भूल है ये गलती यहाँ है बुद्धि कमजोर है वो दोष नहीं है बुद्धि कमजोर है वो दोष नहीं हो सकता उसको बेसमझ कह सकते है बंद किया जा सकता है तो कमजोर बुद्धि मारो मारने से बच्चे जा जाएगी जानकर करता है कर सकता है नहीं करता है फिर क्यों करता है तो मारे उसको मार पड़े करते समय तो उसकी बुद्धि में जो ठीक लगता है वैसे करता है गलती हो गई ऐसी गलती हो गई तो कितनी बार हुई वो भी एक बार होगी दो बार होगी तीन बार होगी फिर सुचेत होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए एक संत की बात सुनी है कि बाहर एक संत रहते थे सत्संग करने लोग जाते तो उनकी गुफा थी पढ़ाई हुई है गुफा में से पुस्तक मंगाते पुस्तक लिया चीज लिया गुफा में से तो गुफा में जाते बाहर गुफा में जाते अंधेरा रहता भीतर में ठीक दिखता नहीं तो शेर पर जैसे घंटी लगे ऐसी घंटी बांध रखी थी हजार टीम लग जाए बांध रखी थी तो जाता उसकी लागती बोलते बाबा जी सुन लेते लग गए दो तीन बार चार बार कई बार लागती कई सुन नहीं हो सकता ये नहीं समझ सकता सिर में लगने पर भी सुचेत नहीं होता है सुचेत नहीं होगा पर ज्यादा बुद्धि कम बुद्धि क्या है बुद्धि का उपयोग करो ठीक तरह से भैया लगा करती है याद रखो एक बार दो बार तीन बार चार बार में तेज होना चाहिए किसी तेज बुद्धि है एक बार से तेज हो जाएगा एक बार लगेगी तो यहाँ पर घंटी लगी है सिर्फ लग जाएगी घंटी इस बार से एक बार सुन ले कैसा आदमी है ये कैसी बुद्धि वाला है कितना सावधान है बार बार देखिए इसको क्या ज्ञान होगा अपने ज्ञान के अपने सिर में चोट लगे इसका भी ज्ञान नहीं है तो इसको ज्ञान क्या होगा क्या समझेगा ये अब अपने आदमियों में कई कई ऐसे आदमी है, वो बुरा मत मानना भाई। कोई तो कहते है याद क्या करे, भूल जाएंगे फिर याद क्या करे। कोई कहते है कि अपने तो परमात्मा की बात है, व्यवहार की बात को क्या देखे। प्यार की बात होगी तो होगी, भूल होगी तो होगी, क्या है। अपने तो राम राम करो, भजन करो, प्यार की भूल होगी। तो तुम व्यापार में गलती करते, व्यापार में गलती तो क्या हो गया। मगर भगवान का भजन करते हैं उसमें तो ठीक होगा। ये बिल्कुल मूर्खता है, सांग असली। जिसकी बुद्धि तेज होगी हर एक विषय में ठीक हुआ, वो व्यवहार में ठीक होगा, परमात्मा में ठीक होगा। जो काम करेगा उस समय तो ठीक होगा, तब वो परमात्मा ठीक होगा। इस विषय में क्या है छोड़ दिया तो वो प्यार सब जगह रहेगा, एक जगह नहीं रहेगी। समझिए मेरी बात, हर एक विषय में बुद्धि काम करेगी उसकी। ध्यान नहीं दे बात एक अलग है, अरे नई बात और ध्यान नहीं दे नहीं होगा, परंतु ध्यान आ जाएगा, उसकी बुद्धि ऐसी होगी आ जाएगा। इस वास्ते हर समय आदमी को सावधान रहना चाहिए हर एक विषय में। ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान भूमि शुभेच्छा के शुभेच्छा द्वितीय शुभेच्छा ज्ञान भूमि क्या प्रथमा पर विचारणा द्वितीय तृतीय विचारणा पहले शुभेच्छा फिर विचारणा। तो शुभेच्छा होगी तो पारमार्थिक और व्यवहारिक का विभाग होगा। जब ये पारमार्थिक बातें हैं, ये व्यवहारिक बातें हैं, ये शुभेच्छा होने से ये पहला पैदा होगा। परमात्मा की प्राप्ति करना है, सात भूमिका है ज्ञान की, जिसमें पहली भूमिका में ये होगा। तो दो विभाग होंगे, व्यवहार है परमार्थिक है। व्यवहार सुचारू रूप करने से पारमार्थिक उन्नति होती है, पारमार्थिक विचार कौन से व्यवहारिक उन्नति होती है, ये होगा। मेरे को तो दिखता है, आपको दिखे कि ना दिखे, ना दिखे तो कहो शंका करो। जवाब व्यवहार में उलझेगा नहीं, वह बात आसक्ति नहीं, ये बात हो सकती है, परंतु बुद्धि उसी काम करेगी। मैं तो कहता हूँ गीता का ज्ञान समझने वाला ब्याह भी अच्छा करेगा, छोरा छोरी का ब्याह भी ठीक ढंग से करेगा। अब ब्याह की बात आई थोड़ी गीता में, गीता में आओ बताओ, बुद्धि तो वो होगी नहीं समझने वाले की। हर एक विषय में कोई किसी तरह का प्रश्न पूछो, किसी तरह की बात करो, उस बात में उसकी बुद्धि काम करेगी। वो विशेष उन विषय में विशेष ध्यान नहीं देता, क्यों विशेष ध्यान दोगे, नहीं देगा ध्यान, भजन ध्यान में अपना ध्यान रखता है। परंतु व्यवहार पड़ेगा तो काम करेगा ही, वो ग्रस्त हो से साधु को। तो शुभ इच्छा होगी फिर सुविचारणा द्वितीय, विचारणा द्वितीय भूमिका ज्ञान री, ये काम विचार पूर्वक होगा, बिना विचार नहीं होगा, अंधा नहीं होगा, सूर्यदासी तरह नहीं चलेगा वो, चलेगा विचार पूर्व चलेगा। तो वो विचार व्यवहार में भी रहेगा, परमात्मा भी रहेगा, बातचीत में भी रहेगा, क्रिया में भी रहेगा, विचार साथ रहेगा। तो विचार ना दूसरी भूमिका, ज्ञान दूसरी भूमिका आ गई उसके। तृतीय तनुमानसा, तृतीय तनुमानसा होगी, उसमें थोड़ी थोड़ी भूले होती, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म सारी बात सामने चल जाएगा, तो कभी कभी कोई भूल हो जाएगी, व्यवहार में कोई भूल हो जाएगी, तीसरी भूमिका में हो, चौथी में नहीं होगी। इसमें भेद है, तीसरी भूमिका में कोई भेद होगी। कब कि चिंतन ज्यादा होता है, भगवत संबंधी बात का ज्यादा ज्ञान रहता है, उसे चिंतन ज्यादा रहता है, ज्यादा चिंतन रहता है, चिंतन रहता है, उसमें वो चिंतन में एक रस आता है। जैसे निर्विकल्प होने में एक सुख होता है, कोई चिंतन न करे, सुख साधन कहते हैं अपने, उसमें एक रस आता है, वो रस आने लग जाए तो फिर आप उसमें चित खिंच जाएगा। उसमें चित खिंचने पर व्यवहार में भूल हो जाती कोई, पर वो कोई सी भूल कहीं से होती है, ज्यादा नहीं होती। इसमें फिर सत्तापत्ति हो, चौथी भूमिका तब तो ज्ञान हो जाता है, उसमें फिर वैसे नहीं होती, वह भूल नहीं होती, सावधानी रहती, बड़े ठीक सुचारू रूप से काम करता है, फिर भूल नहीं आती। कान के आगे जड़ चेतन का ठीक बोध हो जाता है, अलग अलग। पहले जड़ चेतन का बोध नहीं होता है, चेतन में वृत्ति लगाता है, तो वृत्ति लगाता है वो कर्म सापेक्ष हुआ है, तो कर्म सापेक्ष वृत्ति उधर लग गई तो व्यवहार की वृत्ति में गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वृत्ति एक काम करेगी, मन कबीर बनवा एक बाबा जाने लगा भगवान हरि की भक्त के विषय कमाए, तो वो एक वृत्ति रहती है। तो ये कर्म साथ में कर्म सापेक्ष साधन में ऐसी बात होती है। चौथी भूमिका होती है कर्ण निरपेक्ष हो जाता है, कर्ण से अलग हो जाता है। यही कारण तो जैसे पत्थर है ऐसे ही वृत्ति है, वृत्ति में पत्थर में है कि आपरा प्रकृति है, भूमिया बो नल वायु खंग मनोबुद्ध अहंकार अपरा है, ये अपरा है, ये तो अपरा है, हम तक बुद्धि मन सब अपरा पत्थर की तरह है। एक कोई चीज हुई विवेक हो जाता, विवेक ठीक हो जाने पर सावधानी होती है, क्योंकि उसमें वृत्ति परमात्मा में नहीं लगती है, स्वयं परमात्मा में लगता है और वृत्ति संसार में रहती है, तो वृत्ति में सावधानी आती है। तीसरी भूमिका में होती बुद्ध बोध वो विस्मृति ऐसी प्रति में नहीं होती, सावधान हो जाता है, फर्क रहता है। चौथी भूमिका से पांचवी भूमिका जाती है तो फिर उसमें भूमिका हो सकती है। पांच भूमिका क्या है, वो अपने स्वरूप में मस्त रहता है, वो वृत्तियों पे नहीं है, स्वरूप में उधर ज्यादा रह गया, संसार में कम रह गया, इस बात थोड़ी भूल हो जाती है, कोई हो जाती नहीं हो जाती कोई बात नहीं है, परंतु एक विलक्षणता होती है। साग कैसा बना है, रोटी कैसी बनी है, पदार्थ कैसा बना है, इसका ज्ञान जितना ज्ञानी पुरुष को होगा इसमें भोगी को नहीं होगा ज्ञान, भोगता उसको ज्ञान नहीं होगा, उसका उपभोगतों ने जाना थी स्वयं प्राप्त भी मानव आकंठ जल मग्नो भी स्वाद लिए थे बजे भया, लक्ष्मी प्राप्त होगी, क्षमा करो रहना, धनी आदमी है, सब चीजें है, पर सुख से रोटी नहीं खा सकता, सुख से सो नहीं सकता, आराम ले नहीं सकता, सुख से कपड़ा पहन नहीं सकता, साधनों पास कुछ नहीं है, पर आराम से रोटी खाते हैं, आराम से कपड़ा पहनते हैं, आराम से रहते हैं। भोगी आदमी है ज्यादा रुपया वाला, उतना सुख नहीं है जितना सुख साधु बड़ा में है, क्यों हाय चाहो अपन ठीक है, जैसे मिलो वैसे चलाओ, जो मिल जाए रूखी सूखी जैसे मिल जाए उसमें ठीक है, कोट कुर्से की गुंड नहीं दे सकता हो खुले पे जैसे ही धनी आदमी है, सो नहीं सकता, हेलो हेलो दो फोन में दोनों पास क्या धन सुख हो जाए, धन सुख ढूंढे सुख क्या सुख है, सो को सके नहीं, बल को खा को सके नहीं, समय पर खा नहीं सकते, सुबह भी 11-12 बज जाएगी, रात में 10-11 बज जाएगी, रोटी नहीं खा सको बिल्कुल, धनी आदमी ऐसा धनी उत्सुक हो जाए, धन सुख होने वाला सुख वो ले नहीं सकता, धन का सुख भी ले नहीं सकता, परमात्मा सुख तो बहुत दूर रहा, धन का सुख नहीं ले सकता। दृष्टांत दिया है कुत्ते को गलत पानी में खड़ो कर दो, फिर लिखे नहीं हो सुख नहीं पी सकता, जीव में लाठी चाटेगी पानी चाटेगी, धन हो गया तो क्या हो, जीव ही चाटी गई, धन है तो आराम से रहो ना, सर तुम लगा दिया झाड़ू आ जाए, तीन पैसों में दो झाड़ू आवे, अच्छा पांच पैसों में दो झाड़ू आवे, तो चार पैसों में तीन पैसा लगे, एक झाड़ू लगा तीन पैसा, और पांच पैसों में दो झाड़ू आ जाए, तो वह मैं भी झाड़ू लगे जिसमें पांच पैसे खर्च को कर एक सही दे चार खर्च कर दे, तो बुद्धि में मूर्खता है, जब जरूर मैं समझदारी उसना तो पांच पैसे में दो झाड़ू दे दे, छह पैसा लगे दो बार दे देना, एक में पांच पैसा लगे दो झाड़ू आवे, ये बुद्धि आ जाएगी, पर ये बुद्धि थोड़ी सतरे के आती है, जितनी आती है नौकरी ही झड़ जाएगा, एक झड़ू था एक झड़ ले जाएगा, क्यों ले जाएगा, तो पैसा अपना नहीं लगा है, अपना लगे तो चोट लगे तो हमें चेत मालिक लगे तो हमें क्या हाल है, तो वो आदमी को नहीं सुनता, वो पारमार्थ दृष्टि में ऊंचा नहीं बढ़ सकता, कि वो ये भेद है कि मालिक का पैसा लगे हमारे क्या लगे तो अंधा वो लगा दे जाने है कि पास में दो घर हुआ है क्यों लगेगा तीन पैसा लगावा छह पैसा लगेगा बस अपना पैसा नहीं है दूसरी चीज बरसने में परवाह नहीं करेगा दूसरी चीज में बरसा नहीं करता वो पारमार्थ तक नहीं चल सकता कैसे उनसे चलेगा उनके तो अपना स्वार्थ है अपना भोग है प्राय लोग ऐसे ही करे आपस में लड़ाई करे झगड़ा करे गिलास के लिए कटोरी के लिए इसकी लड़ाई करे दूसरा जैसा लड़ाई आपस में बड़ी भारी अब कटोरी उधर जाएगी तो क्या हर्ष हो गया दोनों भाई है माजा भाई है दो घर में उठेगी उठेगी पुरुष तो फिर बर्दाश्त कर रहेगा माइया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी मर जाएगी उन्होंने हमारी कटोरी की वहां बहुत वर्षों की बात है कुछ ऐसी अट्ठासी की बात है समस्त विक्रम समस्त तो एक अध्यापक पढ़ाते थे उनको रसोई आती थी पढ़ते थे ना उनमें से अच्छी अच्छी चीजें की एक लो की कटोरी मेरी कोई वहां पूछो गोदम हो गया लड़ाई हो गई अरे बोरे माँ दो चार रुपये से चीज पुरुष दे ली तो मैं जी मिले भोजन कर दिया अरे कटोरी वहां लड़ाई होगी कटोरी ही कैसे दो चार पैसों की बीपारी बात है उपचार नहीं कर सकी तो खुश हो लग जाती क्या घर से दूध गाड़े जिसमें मलाई यूं करके यूं गाले एक साथ पुरुष ही रोटी पुरुष को दूध पुरुष हो वो मलाई आ गई उठाए उठाए बिना विचार दुख पा गए तो प्राइमरी दुख गए कम से बिना विचार समझ के बिना दुख पावे ज्यादा वो भोग ज्यादा दुख होता है अभी पड़ गई तो क्या होगी घी डाल देगी मलाई तो सही नहीं जाएगी अरे घी डाल देगी अरे मलाई का घी तो आता है घी डाल देगी और मलाई से अकल नहीं है अपन खर्च तो घी डाल दे तो खर्च हो गया तो घी जगह मलाई से ही खर्च कर थोड़ी मलाई दे दी तो कुछ चीजों पर ऐसी बुद्धि होती है पारमार्थिक हृदय में आगे चलेगा ना उसके ऐसे हो गया क्या है चला तो व्यवहार में बुद्धि काम करेगी उसका विचार में काम करेगी बल्कि आदमी ने समझ रखा है कि व्यवहार में क्यों बुद्धि लगा पापा आप परमार्थ परमार्थ अरे लगाओ क्यों नहीं है लाग जाएगी सतह बुद्धि तीक्ष्ण होगी ठीक करोगे तो आप सब ठीक काम होगा घर में ठीक होगा परमार्थ ठीक होगा आप विचार बुद्धि बात समझ में आ जाएगी ठीक तरह से और व्यवहार सुधरेगा व्यवहार उसका फार्मासी देसी में अगर चलेगा पढ़ेगा तो व्यवहार भी सुधरेगा व्यापार भी सुधरेगा पति बोला है व्यापार सुधार व्यापार सुधारना चाहो दुख सत्संग करो व्यवहार सुधारना तो भगवान सुधो भोपाल उतारना तो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग व्यापार के व्यवहार सुधरेगा भोपाल उतरना ठीक है सत्संग करने से ऐसी चीज आवेगी जिसमें दूसरे नहीं तो अपने सत्संग में आवेगी बात आती है उसमें हमारे से मालूम होता है अब शंका तो बोल रहे उसमें मेरी बात विवाद भी हो तो बोलो भाई जो व्यवहार में असफल हो व्यवहार में सही नहीं हो वो परमात्मा उन्नति कर सकता है व्यवहार में सफल नहीं तो कर सकता है परंतु वो व्यवहार में उपेक्षा करे मैं जाने नहीं आ बात नहीं होगी सफल हो सकता है परमात्मा सफल तो होगा ही व्यापार में सफल है तो विफल है विफल है तो विफल है और परमात्मा विफल है तो सफल है सफल है तो सफल है ये फर्क है ख्याल दिया नहीं मेरी बात का ख्याल किया कि नहीं व्यापार में सफल हो तो विफल है तो क्या सोलह नहीं मरूगा क्या साथ चलेगा तो विफल ही हुआ फल क्या सफल क्या हुआ सफल होते विफल है विफल होते विफल है और पारमार्थिक भाव में विफल होते ही सफल है, सफल होते ही सफल है। जितना काम किया उतना काम हो गया, मरने के साथ चलेगी चीज। जितना जप कर दिया, जितना भजन कर दिया, विवेक कर दिया, वो नहीं ख्याल में तो व्यवहार में विफल हो जाए कोई परवाह नहीं है। पर परवाह नहीं है, रहते हुए भी काम सामने आएगा तो चतुर्थी सामने आ जाएगी। बस इस बात के आश्चर्य ऐसा है कि लोग क्यों दुख पाते, मानते क्यों नहीं है। मैंने आश्चर्य आवे, हमारे साथ रहने वाले अनका मैं देखू तो मैंने विचार आवे कि सारी क्यों नहीं बजा हुआ। बस कुछ बता भूलो रहे बेटा हमारे सामने दिखे, मैंने इससे जावे। बस बुद्धि काम क्यों नहीं करे, कारण मैं समझू नहीं। मैं कारण फिर यही समझता हूँ, ख्याल नहीं करते, सावधान नहीं होते। सावधान नहीं होता वही आप बात चल समझ में आ जाए। मैं तो ऐसा करता हूँ, एक बिजोल की बात याद आ गई। मैं कहता कर रहा हूँ मैं बुझ कर हूँ, मैंने से बात पूछो सर, कोई बात हुए नहीं व्यवहार में परमात्मा में बात पूछो बुझ करो। एक कहानी आती है लाल बुजक्कर, लाल बुजक्कर थे तो उनको पूछो हम लाल बुजक्कर है हमारे को पूछो कोई बात पूछो। तो एक दिन हाथी का पग दिखा हुआ था, वो एक हाथी गया तो हाथी का पग टिकाई हो हाथी को बोली पहले तो ये किसका पग है तुम जानते नहीं, जाने लाल बुजक्कर तुम और जाने कौन पग के चक्की बांध के हिरणा कूदा हो, पग के चक्की बांध हिरण कूदी हिरण तुम समझते नहीं। समझी बात है, मैं एक दिन घाणी दे वो घाणी वाले उठ गए, घाणी पड़ी थी जंगल में, कोई आदमी था नहीं वहां, प्रयोजन वहां जा रही और क्या है सब क्या देखो देख कहानी मुझे कट से जाए कही सब कहानी शुद्ध ने हंस के कहो शुद्ध ना अगर मैं मर जाऊ क्या दशा होगी समझे। अरे तुम्हें बता दे समझे बताओ जा देखो मुझे अगर हंस के कहो कहूँ तो साची मानियो ले गयो सिया रावण जैसी ये सुरमा धानी हो ये सीता जी ने तो ले गयो रावण सुरमा धानी रह गई सुरमाधानी है सलाहकार इतनी बड़ी होती सलाहकार बताए खाने बताओ मैं मर जाओ दशा हो रही सारी क्यों मैं आने क्या वो मुझे करूँ थे मैंने पूछ लिया करो समझे एक घूंगर कभी हुआ है एक उजकर है ऐसी कथा जाने जाल बुजकर और जाने को है क्या पता थे समझ नहीं हो तो बुजकर हो जाए आज भी परमाश मार्ग में जो है तो बुजकर हो जाए कोई बात नहीं। मैं तो सब नहीं जानू हूँ बहुत कम जानू हूँ मेरे मन में भी है पिछड़ा में बहुत जानू ऐसी बात नहीं है नहीं होती मेरे से प्रश्न पूछे उत्तर दे नहीं व्यवहार में भी दू परमात्मा भी दू घर की बात पूछे भाई लोग पूछे माइया पूछे घर की अपने पति की देव जी थी हर एक ने हमें बता दी मैंने पूछ ले मेरे पर विश्वास साधु पर एक अनाधिकार से अपने लोगों में विलक्षण आया भारत वर्ष भी साधु पर विश्वास करे साधु और भाई बंधन को नहीं सुना बात मेरे को सुना जाएगी पूछ लेगा समझेगी ना साधु तो वही ना कार जहाँ नहीं कोई कार वो है हनुमान जी महाराज भी बीबी से राम राम बीबी से बात कही मेरी बात करी साधु तो वही ना कार जहाँ नहीं नहीं तो दूसरे भाजियों ने गांव में जाके इस बात खुद कैसे कहे अपनी बात साथ। तो नारायण नारायण नारायण नारायण।